Rafał Chabielski, historyk. Wizyta Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych miała duże znaczenie. Polityk, który stawał się głównym orędownikiem sprawy Polski na zachodzie Europy, odwiedził kraj, który stawał się równoprawnym, jeśli nie najsilniejszym ogniwem koalicji antyniemieckiej. Rozmowy Dmowskiego w Białym Domu służyły utrwaleniu przychylnego stosunku Ameryki do polskich postulatów niepodległościowych i terytorialnych. Ale wizyta ta miała jeszcze jeden wymiar. Dmowski, spotykając się ze środowiskami polonijnymi, skłaniał je do większej aktywności politycznej. Emigrantów ekonomicznych usiłował przekuwać w politycznych, reprezentujących interesy swojego niepowstałego jeszcze państwa. Starania te, które w początku wojny podjął Ignacy Paderewski, przyniosły niejednoznaczne efekty. Owszem, amerykańska Polonia dała dowód swego patriotyzmu, poświęcenia i oddania. Zbierano pieniądze, zasilano szeregi armii polskiej we Francji, lobowano na rzecz niepodległości. Ale wysiłki te tylko w ograniczonym stopniu przetrwały próbę czasu. Polonia amerykańska nie stała się siłą nacisku na administrację waszyngtońską. Nie była zdolna wpływać na jej politykę w sprawie Polski. W sierpniu 1918 roku amerykańscy Polacy ufali, że ich zaangażowanie i ofiarność przyczynią się do odzyskania przez Polskę niepodległości. I tak się stało. Kurier Lwowski podsumowuje akcję Dzieci na Wieś. Podaje nazwiska osób, które przyjęły miejskie dzieci na wakacyjny wypoczynek. Dziś kończymy sezonową naszą akcję, podejmując jednocześnie starania około wyżywienia i ubrania dziatwy podczas zimy. Ciężkie warunki, jakie wszyscy bez różnicy odczuwamy, zmuszają nas do dalszego spełniania obowiązków, jakie ma społeczeństwo całe wobec dziecka. Nie wolno nam bowiem nigdy zapominać, dziś tym bardziej, że dziecko jest przyszłością narodu. Do tej dalszej pracy na rzecz dziecka zapraszamy wszystkich, którzy nikły ten trud z miłością chcą złożyć w ofierze odradzającej się ojczyźnie. Ogłoszenie drobne w Kurierze Warszawskim. Do chrześcijańskiego miasteczka potrzebny lekarz, który będzie jednocześnie lekarzem dominialnym w większych dobrach ziemskich i lekarzem fabrycznym w pobliskiej cukrowni. Do obu stanowisk przywiązana jest stała roczna pensja. Okolica zamożna. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 74 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Legiony to żebracza luta, legiony to ofiarny stos, legiony to żołnierska buta, legiony to uznania, ni waszych dróg, ni waszych łez. Skończyły się i kołatania do waszych dusz, do waszych pies. My pierwszamy gama, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy, na życia los, na stos, na stos. My pierwszamy gama, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy, na życia los. Droga do Niepodległej. 29 sierpnia 1918 roku. Z wyboru dokumentów Powstanie II Rzeczpospolitej. Moskwa. Dekret Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej o anulowaniu traktatów zawartych przez rząd byłego Cesarstwa Rosyjskiego z rządami Cesarstwa Niemieckiego i Austro-Węgierskiego, zawierający punkt o anulowaniu traktatów o rozbiorach Polski. Wszystkie układy i akty zawarte przez rząd byłego Cesarstwa Rosyjskiego z rządami Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego dotyczące rozbiorów Polski zostają, ze względu na ich sprzeczność z zasadą samookreślenia narodów i rewolucyjnym poczuciem prawnym narodu rosyjskiego, który uznał niezaprzeczalne prawo narodu polskiego do niepodległości i jedności, zniesione niniejszym w sposób nieodwołalny. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Wypowiedzenie przez sowiecką Rosję traktatów rozbiorowych dotyczących Polski, a zawartych przez carat z Prusami i Austrią, nie było wydarzeniem wielkiego wymiaru. Czerwona Rosja chwiała się na nogach pod uderzeniami armii kontrrewolucyjnych oraz oddziałów interwencyjnych, co czyniło przebieg wojny domowej tyleż trudny do przewidzenia, co nierozstrzygnięty. Cóż zatem znaczyć mogło anulowanie postanowień rozbiorowych przez nieformalny rząd jednego z państw, które 123 lata temu dokonały podziału Polski? Decyzja bolszewików miała jednak pewne znaczenie. Ich głos był kolejnym w sprawie niepodległości Polski. Choć nie wprost, opowiadali się za jej suwerennością, powołując się na wartość szanowaną już w całej Europie – prawo narodów do samostanowienia. Nie było w tej deklaracji mowy o granicach. Nie było także mowy o stosunku do niepodległej Polski. Liczył się jednak kolejny akt sprzyjający odzyskaniu suwerenności. Kurier Lwowski donosi. Z powodu interpelacji jednego z posłów w Izbie Gmin, Artur Balfour, minister spraw zagranicznych, złożył deklarację dotyczącą Polaków pozostających w Anglii. Położenie prawne Polaków zamieszkałych w naszym kraju jest tego rodzaju, że odtąd będą oni traktowani przez rząd Jego Królewskiej Mości jako cudzoziemcy zaprzyjaźnieni. Obecnie niepodobna wyjść poza powyższe ustalenia. Angielskie władze wojskowe pozwalały zawsze wstępować do armii polskiej we Francji Polakom pochodzącym z Rosji, którzy nie wybrali powrotu do tego państwa i którzy w ten sposób stali się zobowiązani do służby wojskowej w armii angielskiej. Obecnie minister weźmie pod uwagę propozycję żądającą, aby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysłało do odpowiednich instancji instrukcje w sprawie poszanowania praw osób polskiej narodowości. Kurier warszawski. Rząd brazylijski odpowiedział na notę wystosowaną do niego przez państwa koalicji, że wskrzeszenie Polski musi być jego zdaniem jednym z warunków pokoju. Żurnał De Commercie, największy dziennik w Rio de Janeiro, omawiając te oświadczenia, zaznacza, że jest to jedyne rozwiązanie słuszne. Profesor Rafał Chabielski. Opowiedzenie się Brazylii za niepodległością Polski było dowodem tego, że sprawy idą w dobrym kierunku. Kwestia polska stawała się zagadnieniem ogólnoświatowym. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 73 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 1 września 1918 roku. W państwach centralnych nie ustaje dyskusja, co dalej z Polską. Oto propozycję dziennika Berliner Zeitung cytujemy za Dziennikiem Poznańskim. Jeśli w Warszawie zapadnie uchwała przeciwko rozwiązaniu austriacko-polskiemu, wówczas nie podniesie się żaden protest przeciw takiemu rozwiązaniu. Z Niemcami zawarte będą konwencje militarne, gospodarcze i kolejowe, które będą przedstawione także Austrii. Tym samym Polska wstąpi w środkowoeuropejski system państwowy i będzie z nim ściśle spojona. Nowe królestwo od państw centralnych uzyskało nie tylko byt, lecz także prawo samookreślenia. Z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Niemcy tak zawsze w złej wierze z nami działają, że nasi panowie regenci nie mogą nawet być pewni, czy w Berlinie o to nie chodzi, byśmy się za niemieckim rozwiązaniem jasno oświadczyli. A wtedy cofnie się Austria i pozostaniemy na łasce Prusaków. Jak dotąd pociągamy za oba sznurki, nie odsłaniając kart. Podniecamy Austrię Niemcami i na wypadek, choć w myśli, agenci rezygnują z austriackiego rozwiązania, przedkładając Litwę i możliwą ekspansję na wschód nad Galicję, która i tak prędzej czy później przypaść nam musi. Naturalnie zachodzi obawa podziału Galicji w razie niemieckiego rozwiązania. Austria tym sposobem osłabia Polaków, a Rusinów zyskuje. Dość, że Heinze przez wysłanników z Berlina zapytuje Radę Regencyjną o granice wschodnie, które sobie dla Polski życzymy, gdyż integralność królestwa jest rzekomo zapewniona. Doktor Janusz Osica, historyk. Księżna Maria Lubomirska, zapewne nie gorzej niż jej mąż poinformowana, z uwagą obserwowała losy sprawy polskiej, zawieszone z perspektywy Rady Regencyjnej między Wiedniem a Berlinem. Szałosne to było jednak pole manewru, więc przeświadczenie, że pociągamy za oba sznurki, nie odsłaniając kart, niebezpiecznie blisko ociera się o naiwną megalomanię i przypomina myszkę optymistkę, która cieszy się, że spotkała dwa koty, a nie jednego, bo może wybierać i pociągać za dwa sznurki. A przecież w tym ostatnim roku wojny wybór mieliśmy nędzny. Obie orientacje, niemiecka i austriacka, były po prostu złe. Zaś na pytanie, która była gorsza, można odpowiedzieć wzorem pewnego dziś już zapomnianego klasyka o nic nikomu nie mówiącym nazwisku Stalin, że obie były gorsze. Już prawie 3 miesiące trwa proces polskich legionistów Marmarosz-Siget na Węgrzech. Relacja w Kurierze Lwowskim. Świadek Franciszek Ceruk, starszy żołnierz w 11. Kompanii 2. Pułku Legionów, w przeciwieństwie do swego zeznania z 20 marca, wedle którego kurator polowy ksiądz Panaś miał zerwać order niemiecki u trumny świętej pamięci majora Mężyńskiego i rzucić go o ziemię, oświadcza obecnie, że nie był w możliwości śledzić tego zajścia, bo stał daleko od trumny. Sądzi, że ordery spadły na ziemię, a ksiądz Panaś je podniósł. Doktor Janusz Osica. Ktoś ze współczesnych nazwał długotrwały proces polskich legionistów polsko-austriacką wojną stuletnią toczoną na sali sądowej. Czyżby więc pod wpływem tej opinii ksiądz Panaś próbował odegrać rolę polskiej Anny d'Arc? Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 70 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 2 września 1918 roku. Rada Stanu przejęła sądownictwo od niemieckich władz okupacyjnych. Doktor Janusz Osica, historyk. Zapowiedź przekazania w ręce polskie sądownictwa otrzymali Polacy dużo wcześniej, jeszcze w okresie narodzin namiastki Parlamentu Królestwa, czyli Rady Stanu. Zgodnie ze strategią ustępstw w sprawach nieistotnych, Niemcy lekceważyli sprawy sądów czy szkół jako nie mające bezpośredniego ich zdaniem związku ze stanem wojennym. Nie godzili się natomiast na przekazanie w ręce polskie administracji politycznej czy skarbowej, zaś sprawa tworzenia wojska od dawna stanęła na martwym punkcie, jak to określił jeszcze w czerwcu ówczesny premier Jan Kanty-Steczkowski. Ale te nieistotne z punktu widzenia Berlina sprawy szkolne czy sądownictwo były z polskiego punktu widzenia ważnymi przyczółkami przyszłej suwerenności. Kurier Warszawski. Ceny idą wciąż w górę i nie ma żadnych widoków, aby ceny mogły się unormować. Najpierwotniejsze artykuły dla zaspokojenia wprost uczucia głodu dochodzą do cen oszałamiających. Chleb czy mięso, kasze czy jarzyny, mleko czy owoce drożeją ciągle, systematycznie. Ani dobre urodzaje, ani obfity dowóz, ani zabiegi konkurencyjne nie wytworzyły dla spożywców tego szczęśliwego momentu, by można wreszcie ustalić budżet domowy, by człowiek zdrów i normalnie zarobkujący mógł mieć pewność i spokój, że w zamian za swoją pracę zapewni rodzinie skromne, ale wystarczające zaspokojenie codziennych potrzeb. Na domiar złego strajkują w Warszawie piekarze. Ponownie Kurier Warszawski. Dziś od rana wszystkie piekarnie zatrudnione dotychczas wypiekiem chleba tzw. kartkowego są nieczynne. Zerwanych rokowań ze strajkującymi robotnikami nie udało się nawiązać, jakkolwiek w szeregach strajkujących, zwłaszcza z piekarni prowadzonych przez organizacje społeczne i kooperatywy, wystąpiły pewne dążności do kompromisowego załatwienia sprawy. Inteligencka Warszawa żyje niecodziennymi kłopotami. Wszyscy wybierają się na spektakl Żydówki w Teatrze Wielkim. W roli Eleazara wystąpi długo nieobecny w Warszawie Ignacy Dygas. Zajrzyjmy raz jeszcze do Kuriera Warszawskiego. Jutro Carmen. Postać Don Josego odtwarza pan Gruszczyński. Dziś Dygas, jutro Gruszczyński. Godni siebie rywale, a partnerstwo idealne. Ogłoszenie drobne w Kurierze Lwowskim. Dodam do czynszu miesięcznie 3 kg pszennej mąki za pomieszkanie składające się z dwóch pokoi i kuchni. Doktor Janusz Osica. Oto dwa bieguny ówczesnych polskich dylematów. Z jednej strony melomani, rozdarci pokusą usłyszenia wspaniałych głosów Dygasa lub Gruszczyńskiego, z drugiej zaś rozterki zwykłego kamienicznika. Mieszkanie wynająć piekarzowi kuszącemu mąką, czy może rzeźnikowi oferującemu solidną tej mąki okrasę, bo przecież pieniądze wtedy niemal się nie liczyły. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 69 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. niemen nam precz, ej koniu, lec kulą, dziewczyno zazulo, uściśnij, daj miecz. Za niemen i czemuż wzajemnem nie przylgniesz tu sercem, cóż wabi za niemnem, czy kraj tam piękniejszy, kwiecisza tam błoń, czy milsze dziewoje, że tęsknisz tam doń. Nie lecę do dziew, polecę na gody czerwone lać miody, niewiernych lać krew. Chcesz godów, zaczekaj, kochanie ty moje, jać gody wyprawię, nasycę napoje. Ach, serce ci wierne z tych piersi mrwi, les moich się napij i napij się krwi. Dziewczyno, stój, stój, stój, stój! Twe słowa jak brzytwy, ja z godu, ja z bitwy powrócę, jam twój. Nie wrócisz, mój luby, nie wrócisz już do mnie, i serce odwyknie, i pamięć zapomni. Patrz smutno, koń rzuca stajenkę i żlub, ach, w polu czerwonym niechybny twój grób. Droga do Niepodległej. 3 września 1918 roku. Z dziennika Jana Dąbrowskiego. Dziś przyjechał Popiel z Warszawy. Powiada, że gabinet Steczkowskiego podał się do dymisji formalnie z powodu premiera. Faktycznie dlatego, że Steczkowski oświadczył się przeciw rokowaniom z Niemcami, a za nim poszli Broniewski i Ponikowski, podczas gdy za byli Radziwiłł, Choćko i Stecki. Doktor Janusz Osica, historyk. Trudno doprawdy dziwić się awersji Jana Steczkowskiego do prowadzenia rokowań z Niemcami. Na zawsze chyba zapamiętał dotkliwą lekcję dyplomacji, jakiej udzielili mu Niemcy, gdy wystąpił w kwietniu 1918 roku do rządów państw centralnych z propozycją rokowań, jak to określił, w sprawie definitywnego rozwiązania sprawy polskiej. Tę niefortunną, całkowicie wtedy niestosowną ofertę Niemcy zignorowali, chcąc skompromitować Warszawę w oczach Antanty. Jan Kanty Steczkowski wśród rozlicznych cywilnych zajęć parał się także adwokaturą. Jeżeli prezentował tu talenty na miarę swych dyplomatycznych negocjacji, można tylko współczuć serdecznie nieszczęsnym jego klientom. Z książki Wacława Jędrzejewicza, Kronika życia Józefa Piłsudskiego. 3 września 1918 roku. Komendant pisał wtedy do Aleksandry Szczerbińskiej. Przede wszystkim zawiadamiam ciebie, że od tygodnia nie jestem sam. Dano mi towarzysza Doli Sosnkowskiego, z którym teraz skracam czas, o ile nas stać na to. Zdążyliśmy przez ten czas zagrać kilkanaście partii szachowych. Oprócz tego dozwolono mi razem z nim wychodzić na spacer poza mury cytadeli. Komendant, obejmując niejako rolę gospodarza, oprowadził mnie po pawilonie, który aż do końca niewoli miał być naszą wspólną siedzibą. Pawilon wraz z ogródkiem stanowił zamkniętą całość, w obrębie której komendantowi przysługiwało prawo wolnej, nieskrępowanej cyrkulacji. Przybycie Sosnkowskiego zmieniło zasadniczo warunki życia Piłsudskiego. Sosnkowski tę wspólną codzienność opisuje w sposób następujący. Rano przy śniadaniu studiowaliśmy namiętnie komunikaty z pola walki. Ściany naszej bawialni obwiesiłem wokół mapami. Po śniadaniu parę godzin spędzaliśmy w ogródku, rozmawiając żywo na najrozmaitsze tematy. Mówiąc o niedalekiej przyszłości, komendant ożywiał się bardzo i zaczynał myśleć głośno, snując przenikliwe, przewidujące wywody na temat mocarstwowego rozwoju niepodległej Polski. Wciągnięta pomiędzy państwa przeżywające głębokie kryzysy wojenne, rozpocznie ona wyścig do nowej mety dziejowej, mając przed sobą kilka lat wyraźnie uprzywilejowanych przez historię. Młode państwo polskie mieć będzie wszelkie szanse, by wygrać wyścig, stać się ostoją ładu i porządku na wschodzie Europy, zyskać mocarstwowe znaczenie, jeśli potrafi ustalić oględną politykę, która ją zdoła ustrzec od wstrząsów i przesileń. Doktor Janusz Osica. Miłe sercom rodaków wywody komendanta na temat mocarstwowego rozwoju przyszłej Polski może były i przenikliwe, ale czy realistyczne? Na wszelki wypadek obwarował je zatem chyba niemożliwymi do spełnienia warunkami prowadzenia oględnej i rozumnej polityki. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 68 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 4 września 1918 roku. Wojska niemieckie ponoszą na zachodzie coraz większe straty. Z pracy Janusza Pajewskiego, pierwsza wojna światowa. Sprzymierzeni nie ustawali w atakach. 4 września nastąpiło silne natarcie wojsk amerykańskich nad Mozą w okolicach Saint-Mihiel. Rozwijał się nadal atak Francuzów i Anglików. Atakujący posuwali się naprzód i wypierali Niemców z coraz to nowych pozycji. Abel Ferry, francuski polityk, pisał: jak cudownie fortuna kołem się toczy. Wczoraj byliśmy na dnie przepaści. Dziś jesteśmy u wrót raju. Widzimy się już nad Mozą, nad Renem. Na ziemiach polskich to samo, co od wielu miesięcy. Wielkie miasta znajdują się na krawędzi głodu. Dziennikarz Kuriera Lwowskiego zastanawia się, gdzie jest żywność. Cenzura ingerowała w tekst kilka razy. Także w gazecie jest więcej białych plam niż tekstu. W kraju mamy wielu nienasyconych gości. Przechwytuje się ich co chwila na gorącym uczynku wywożenia artykułów żywnościowych, ale cóż, po przyłapaniu bywają wypadki, że telegraf przynosi nakaz puszczania kontrabandy. Oni wynaleźli inny jeszcze sposób. Notorycznym jest faktem wysyłanie 5-kilogramowych paczek z prowiantem do kolebki pokoju chlebowego na Ukrainę, skąd, gdy się nagromadzą w dostatecznej ilości, odchodzą potem wagony z efektownymi tabliczkami noszącymi napis Ukrain via Kowel do miejsca przeznaczenia. Doktor Janusz Osica, historyk. Te irytujące sztuczki z wywożeniem żywności przez gości nienasyconych i nieproszonych były niczym wobec dramatycznej skali totalnego rabunku ziem polskich przez austriackich i niemieckich okupantów. Głodujący Niemcy ratowali się różnorodnymi namiastkami, ale nawet najbardziej pomysłowe erzace nie mogły zniweczyć skutków wojennej blokady. Odliczali więc kolejne zimy marchwi i brukwi i coraz bezwzględniej rabowali żywność i surowce w okupowanej Polsce. Ich oficjalne listy towarów podlegających rekwizycji były długie jak linie wojennych okopów. Chlebowy pokój z Ukrainą okazał się fikcją. Nie przyniósł ani pokoju, ani chleba. Ale dla mieszkańców królestwa marna to była pociecha, bo gdy Niemcy głodowali, oni już od dawna przymierali głodem. Kurier warszawski. Na murach rozlepiono rozporządzenie władz okupacyjnych. Stosownie do paragrafu 3 rozporządzenia pana generalgubernatora o ochronie interesów wojskowych z dnia 30 kwietnia 1917 roku, wydany zostaje niniejszym do wszystkich strajkujących piekarzy w Warszawie rozkaz podjęcia pracy najpóźniej 5 września o 7 rano. Niestosowanie się do tego rozkazu karane będzie więzieniem aż do lat 3 i karą pieniężną aż do 10 tysięcy marek z osobna lub łącznie. Zarządzenie należy do kompetencji władz wojskowych. Gubernator von Keller, generał porucznik. Doktor Janusz Osica. Gubernator niemiecki grozi piekarzom, że jeśli nie wrócą do pracy, zamknie ich na 3 lata więzienia. To dopiero byłby sukces strajkujących. puste piekarnie, ale cele pełne piekarzy na więziennym rzecz jasna chlebie. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 67 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Do niepodległej. 5 września 1918 roku. Prasa austriacka ciągle dywaguje na temat losów Polski. Krakowski dziennik Czas cytuje Neue Freie Presse. Połączenie Galicji z kongresówką w jedno królestwo, które ma pozostać w ścisłych stosunkach z monarchią austro-węgierską, oto cel, do którego dąży polityka hrabiego Burjana. W tej sprawie toczą się obecnie rokowania z panem von Hintze. Bezpośrednim celem obecnych rokowań jest uskutecznienie porozumienia między Niemcami a Austro-Węgrami. Jeżeli teraz wysuwa się na pierwszy plan rozwiązanie austro-węgierskie, to należy stwierdzić, jakich gwarancji politycznych, wojskowych i ekonomicznych żądają oba mocarstwa centralne, po czym dopiero skoro nastąpi między nimi porozumienie, rozpoczną się rokowania ze współudziałem zastępów polskich, którzy orzekną, jakie wobec ułożonych zadań zajmą stanowisko. Wiadomość z Moskwy. W Moskwie zostali zamordowani przez bolszewików Józef i Marian Lutosławscy, działacze narodowej demokracji, członkowie Rady Polskiego Zjednoczenia Międzypartyjnego. Doktor Janusz Osica, historyk. W lecie 1918 roku bolszewicy zagrożeni buntem eserów, zamachem na Lenina, wreszcie interwencją państw Antanty, sięgnęli po wcześniej już wypróbowany środek, totalny terror. Jego ofiarą padli też Polacy. Zamykano kolejne polonijne instytucje, takie na przykład jak Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny. Ofiarą osławionej Czeki padła też wydawana tu Gazeta Polska, która odważyła się opublikować tekst tajnych klauzul Traktatu Brzeskiego. To właśnie stało się pretekstem uwięzienia i rozstrzelania Mariana i Józefa Lutosławskich. Więcej szczęścia miał legendarny Wieniawa Długoszowski, któremu 3-miesięczne więzienie w Moskwie uprzyjemniał rozmową sam Feliks Edmundowicz Dzierżyński. Kurier warszawski. Dekretem Rady Regencyjnej została odroczona sine die, bez określenia terminu, Rada Stanu. To tylko niektóre wyczyny bandytów zanotowane przez dziennikarzy Kuriera Warszawskiego. W innych gazetach podobnych informacji było jeszcze więcej. W powiecie puławskim 5 bandytów uzbrojonych w rewolwery napadło na Antoniego Parcela. Zrabowało mu 300 rubli oraz 750 marek. W Staszycach pod Gorzkowicami 6 bandytów obrabowało mieszkanie pana Metela. Zabrano 30 koron i złoty zegarek. W Rabkach, w powiecie dąbrowskim, do mieszkania Małgorzaty Szejstak wtargnęli 3 bandyci. Zrabowali 50 koron i zegarek. Pod Truskolasami, w powiecie częstochowskim, 3 bandyci uzbrojeni w rewolwery napadli na wóz z kupcami, którym zrabowano 1600 marek. Doktor Janusz Osica. Rabunek 300 bezwartościowych wtedy rubli, od święta jakiś zegarek, niechby nawet złoty, i to ma być Eldorado dla biednego rzezimieszka? Ale czegóż chcieć? Była wojna i czasy tak ciężkie, że nawet złoczyńcy z trudem wiązali koniec z końcem. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 66 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 8 września 1918 roku. W Kurierze Warszawskim artykuł pod tytułem Przesilenie. Prezes ministrów, pan Steczkowski, ustąpił, z nim zaś, zgodnie z obyczajami rządów parlamentarnych, cały gabinet. Jest to tak zwane przesilenie ministerialne. Jego powodów urzędowy monitor Polski dopatrzył się w złym stanie zdrowia pana Steczkowskiego, na co opinia publiczna nic odpowiedzieć nie może, bo nic nie wie. Istnieją wprawdzie u nas, jak zaznaczyliśmy na wstępie, pewne obyczaje parlamentarne, ale tylko pewne. Nie ma natomiast obyczaju zasadniczego, według którego na zmiany ministerialne winno mieć wpływ rozstrzygający istniejące ciało przedstawicielskie, a już co najmniej ono powinno być dokładnie i jawnie poinformowane o przyczynach rzeczonych zmian. U nas przeciwnie. Przesilenie ministerialne spowodowało odsunięcie Rady Stanu sine die, czyli ostentacyjne odsunięcie tej instytucji od wszelkiego wpływu na załatwienie przesilenia ministerialnego. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Jak czytamy o tym, że obyczaj parlamentarny nie został poszanowany, nie został jeszcze zaprowadzony w polskim życiu publicznym i politycznym, to wywołuje to uśmiech. Pamiętajmy, że to po 100-kilkudziesięciu czy 90 paru, jak liczyć, latach niewoli odtworzono polskie instytucje publiczne i naprawdę nie było tej tradycji, trzeba było budować od nowa. I jak na to patrzeć z perspektywy dzisiejszej, kiedy parlamentaryzm jaki był, taki był, ale w Polsce istnieje, no właśnie od 1918, czy 1917, czy 1916 roku, możemy się kłócić co do daty, to nie jest taki takie istotne, dalej kuleje. Wpływowy węgierski polityk Teodor Batani wystosował list do swoich wyborców, w którym można przeczytać m.in. cytujemy za dziennikiem Czas. Jedynie przez połączenie kongresówki z Chełmszczyzną i Galicją w jedno królestwo Polacy mogą odzyskać swoją państwową i narodową samodzielność, przy czym Karol zostałby królem Polski. Życzenie Polaków, aby przyznano im dostęp do morza, jest w pełni uzasadnione. To rozwiązanie odpowiada zarówno interesom polskim, jak węgierskim i austriackim, a uwzględnia także drażliwości niemieckie. Niemcy popełniłyby błąd nie dający się naprawić, gdyby uniemożliwić to jedyne słuszne rozwiązanie. Dziennik Ziemia Lubelska. My sobie Polski bez Galicji wyobrazić nie możemy. Byłby to bowiem fragment tylko, ułamek, kadłub, któremu brak byłoby części najistotniejszej. Od chwili, gdy przed 4 laty padły słupy graniczne rosyjskiego kordonu, nie może myśl polska dopuścić, aby czyjaś ręka mogła podźwignąć je na nowo. Kurier Warszawski. Zjazd Stowarzyszenia Kupców Polskich odbędzie się 15 września w Warszawie. Uczestnicy prowincjonalni są proszeni o podjęcie starań o przepustki u naczelników powiatów w okupacji niemieckiej oraz u przedstawicieli władz w Lublinie w okupacji austriacko-węgierskiej. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. To nieszczęście. Po ziemiach polskich, pamiętajmy, że były 2 okupacje, trzeba było jeździć za paszportem, za przepustką. Była okupacja austro-węgierska z Szeptyckim, potem Kukiem we Lwowie i była okupacja niemiecka z Besselerem. No, królestwo było podzielone na 2 części, ale tymczasowo. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 63 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Yeah. przewilną. Panienkę otwierać podskoczyła, żołnierzy do środka zaprosiła. Droga do Niepodległej. 9 września 1918 roku. Z pracy Marka Orłowskiego generał Józef Haller. Na posiedzeniu Komitetu Narodowego Polskiego Stanisław Grabski odczytał projekt listu komitetu do generała Hallera o powierzeniu mu dowództwa wojsk walczących po stronie Antanty. Wymarzone przez generała Hallera stanowisko było już w zasięgu ręki. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Czy generał Haller marzył o tym stanowisku? No myślę, że każdy polski oficer chciałby być dowódcą armii polskiej, która przyniesie krajowi wyzwolenie, ale też i nie było kontrkandydata, mówiąc szczerze, bo to był jedyny oficer tej rangi, który znalazł się na Zachodzie. No można było na czele armii postawić jakiegoś Francuzika, ale to oczywiście odbierałoby cały walor propagandowy akcji Komitetu Narodowego Polskiego. No a poza wszystkim innym, Józef Haller nie był generałem, który wypadł sroce spod ogona, miał swoje talenty wojskowe, był świetnym organizatorem przede wszystkim, może gorszym strategiem, bo w 20 roku nie spisał się najbardziej, ale organizatorem znakomitym. W Marmarusz-Sziget na Węgrzech trwał proces zbuntowanych legionistów 2. brygady. Przesłuchiwano świadków. Proces rozpoczął się przeszło 3 miesiące temu, ale jak twierdzili obserwatorzy, może potrwać do końca wojny. Czas jednak pracował na korzyść oskarżonych. Z pamiętników Bolesława Limanowskiego. Przeczytałem Głos Wolny, numer 2, sierpień-wrzesień, wydawany w Omsku. Redaktorzy Mieczysław Wolicki i Bolesław Korel. Bardzo mi się podobał. Ogniste i niezłomnym duchem natchnione artykuły, zwłaszcza Mieczysława Gruszczewskiego. Propaguje utworzenie armii polskiej na Syberii. W krakowskim czasie czytamy. We Lwowie zorganizowała się samopomoc obywatelska dla zwalczania nadużyć w obrocie żywnością i artykułami pierwszej potrzeby. Zadaniem jej jest przeciwdziałanie lichwie żywnościowej we wszystkich jej objawach i wywozowi żywności. Środkami do tego celu wiodącymi są kontrola sprzedających na targach, w sklepach, magazynach i pracowniach, kontrola na dworcach kolejowych i rogatkach miejskich celem przeszkodzenia wywozowi i ułatwieniu dowozu żywności, sprawozdania o dostrzeżonych nadużyciach odnośnym władzom celem pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, obmyślanie ewentualne dalszych sposobów celem całkowitego położenia kresu lichwie żywnościowej. Ogłoszenie drobne w dzienniku Ziemia Lubelska. Potrzebny chłopiec, potrafiący czytać i pisać. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Myślę, że i dzisiaj takie ogłoszenie nie powinno by dziwić, bo wtórny analfabetyzm istnieje dzisiaj. No, wtedy o alfabetyzację było nie tak łatwo. Pamiętajmy, że część ludności, nawet młodej, w zaborze rosyjskim do szkół nie chadzała, albo chadzała rok, albo dwa. No nie dawało to w gruncie rzeczy umiejętności biegłego pisania i czytania. San Francisco, dziś pierwszy raz od lat widzę mój cały świat w San Francisco. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 62 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 10 września 1918 roku. Niemal każdego dnia gazety poruszają ten sam problem. Jaka będzie przyszłość Polski? Czy opowiedzieć się za rozwiązaniem niemieckim czy austriackim? Ale czy Polacy mają w tej sprawie cokolwiek do powiedzenia? Dziennik Bydgoski. Sprawa polska znowu pozostaje w zawieszeniu między Wiedniem a Berlinem. W Warszawie tylko echo. Cała sprawa rozbija się o to, że w Berlinie chcą sprawę polską w sposób korzystny dla Niemiec uregulować, w Wiedniu dla Austrii. A narodowi polskiemu się zdaje, że według zasady samostanowienia powinien także mieć głos. Fakty twierdzą, że się myli. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Polskie nadzieje. Berlin ciągnie w swoją stronę, Wiedeń w swoją stronę, a Polakom zdaje się, że będą mieli jakimkolwiek głos w tym sporze. Oczywiście, że nie. Gdyby to Niemcy wygrały pierwszą wojnę światową, a kiedy wygrały ją definitywnie na wschodzie, to granice Polski zachodnie byłyby takie, jakie ustalono w Berlinie do milimetra i polscy politycy, nawet najbardziej militantywidziani w rodzaju Janusza Radziwiłła, nie mieliby nic do powiedzenia. Polska była traktowana w Berlinie przez Niemców całkowicie przedmiotowo i ścierały się tam dwie szkoły. Szkoła aneksjonistyczna i szkoła w gruncie rzeczy antypolska, szkoła pruska i szkoła pangermańska niemiecka, która widziała pewne miejsce Polski w Europie Środkowej. Niestety przewagę miała ta pierwsza. Kurier warszawski. Pisma szwedzkie donoszą, że szwedzkie Ministerium Spraw Zagranicznych otrzymało od Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie pismo z podziękowaniem za opiekę roztoczoną przez władze szwedzkie nad żołnierzami polskimi, którzy na Wyspach Halandzkich oddali się pod protektorat dyplomatycznego przedstawicielstwa w Szwecji. Dziennik Nowa Gazeta. Z powodu szerzenia się bandytyzmu po wsiach, rady gminne w wielu miejscowościach przystępują do organizacji milicji lokalnej, aczkolwiek otrzymały informację, że Wydział Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ma zająć się tą sprawą od października bieżącego roku, najpóźniej od stycznia 1919 roku. Rady gminne nie chcą czekać do tego czasu i starają się przyspieszać organizację milicji na koszt własny. Milicja gminna, obecnie ustanawiana, składa się z 5 do 7 posterunków i jednego przewodnika zwanego podoficerem. Na razie otrzymywać mają posterunkowi po 225 marek, a przodownik 275 marek. Gdy potem rząd będzie płacił te pensje, to rady gminne zamierzają z funduszów gminnych dopłacać milicjantom drożyźniane. Gazeta Śląska. Z powodu tegorocznego nieurodzaju owoców, tylko jabłka miejscami obrodziły, jest urząd żywnościowy w wielkim kłopocie, z czego ma robić marmoladę. Wobec tego będzie zmuszony użyć do niej w tym roku więcej brukwi, aniżeli w roku zeszłym. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Marmelada z brukwi. Tego, przyznam się, nigdy nie jadłem, ale to taki synonim nędzy, bo pamiętajmy, czymś takim karmiono potem w czasie II wojny światowej jeńców wojennych, karmiono ludzi w obozach koncentracyjnych. To coś najniższego, jeśli chodzi o możliwość wyżywienia się. No, rzeczywiście taki zapchaj żołądek najgorszego gatunku. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 61 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Jedzie, jedzie na kasztance, siwi strzelca strój, siwi strzelca strój. Hej, hej, komendancie, mili ocu. Gdzie szabelka twa ze stali, przecież idziemy w bój, przecież idziemy w bój. Hej, hej, komendancie, mili wodzu mój. Hej, hej, komendancie, mili wodzu mój. Pójdzie z tobą po zwycięstwa, poprzez krew i znój. Poprzez krew i znój. Hej, hej, komendancie, mili wodzu mój. Hej, hej, komendancie. Droga do niepodległej. 11 września 1918 roku. Kurier warszawski. Pan Jan Kucharzewski zawiadomił Radę Regencyjną, że jeszcze nie zdecydował się objąć zaproponowanego mu stanowiska prezesa ministrów. Pan Kucharzewski poprosił jeszcze o kilka dni zwłoki do podjęcia stanowczej decyzji. Poprzedni premier Jan Kanty-Steczkowski po złożeniu wizyt pożegnalnych wyjechał za granicę na dłuższą kurację. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Dwie osoby, Jan Kanty-Steczkowski, który wyjeżdża, i Jan Kucharzewski, który się nie decyduje na razie na objęcie funkcji premiera. Te obie osoby odegrały istotną rolę w życiu politycznym. Ja dwa słowa chciałbym powiedzieć o Kucharzewskim. To marny polityk, mówiąc szczerze, ale wielki historyk, jeden z największych polskich historyków, autor monumentalnego dzieła, które wyszło po I wojnie światowej, kiedy poświęcił się wyłącznie pracy naukowej, od Białego Ceratu do Czerwonego. Najlepsza do dzisiaj w literaturze światowej, najdokładniejsza historia polityczna Rosji drugiej połowy XIX wieku. Praca wspaniała, źródłowa, erudycyjna, o ogromnych walach, wspaniale się to czyta. Historyk polski, który zrobił karierę na Zachodzie, bo przekład tej książki wszedł w kanon sowietologii i piśmiennictwa rusoznawczego na Zachodzie, więc wspaniały człowiek, no, który przypadkiem zaplątał się do polityki, trochę z ambicji żony i trochę niepotrzebnie. Dziennik Ziemia Lubelska. Bardzo doniosłymi w życiu ludności polskiej na Kresach Wschodnich są zrzeszenia różnego typu. Jedne z nich to kółka rolnicze o charakterze rolniczo-oświatowym, inne zaś, oparte na zasadach spółdzielczych, to stowarzyszenia